دل به تو و دیده بر دیگر داره تا شرر دل را از تو نهان داره. ترسم اگر افتد بر تو نگاه من با سم چشم به نگاهی مستم سازد مستم سازد به شکار دل پردازد در چشم من چو اثر از عشقم بینی شور حسنت به خیال ناز اندازد کنم با تو من ای دیده که غماز منی همه دم در پی افشای همه راز منی به رخ گل رویان زین پس من دل به تو دیده بر دیگران داره تا شرر دل را از تو نهان داره. ترسم اگر آفته بر تو نگاه من با تو بیان سازه راز گناه من. ترسم چشمم به نگاهی مستم سازه شکاره دل پردازه در چشم من چو اثر از عشقم بینی شور حسنم به خیال به رخ گل رویان زیر